Ràdio Ponent. Són les 10. Hola, bona nit, benvingut, benvinguda. Estàs al Càpsules, una temporada més. Aquest dimecres 12 de setembre de 2012 comença la que és la cinquena temporada del Càpsules, aquest espai de música tranquil·la, molt i molt propera, que vol acompanyar-te, doncs això, setmanalment, una hora de programació a Ràdio Ponent. Voldrem fer-te companyia, voldrem que ens proposis coses, volem fer-te descobrir coses. Ens agrada la música i ens agrada fer d'exploradors de la música. Aquesta és la missió del programa i sobretot això, estar al teu costat, si tu vols, és clar, sense tu res no té sentit. I doncs això, aquesta setmana comença la nova temporada de Ràdio Ponent i nosaltres estem aquí puntuals a la cita. Tenim moltes ganes, ho trobàvem a faltar, i doncs el que farem aquest programa, entre d'altres, és repassar algunes de les cançons de l'estiu, molt sota el nostre punt de vista. També doncs donar un cop d'ull a les novetats que n'hi ha hagut i n'hi hauran, i també doncs parlar amb un artista. En aquest cas parlarem amb la Nubla, amb la Luciana Carlevaro. Nosaltres ja fa temps que punxem el seu Saipan, el seu darrer disc, tercer disc, ja des que va treure el... doncs ja va ser el 2011, però fins ara no hem pogut tenir l'oportunitat de parlar amb ella i ens fa molta i molta il·lusió doncs poder fer-ho avui, justament, per encetar aquesta nova temporada del Càpsules. Com ja, si segueixes el nostre compte de Twitter, que també en tenim, que és tan fàcil com el Càpsules, recorda que és Caps, número 1, les, doncs el compte de Twitter ja hem anunciat doncs que avui podríem parlar amb la Nubla. Però això serà d'aquí una estona i començarem, doncs, escoltarem música i ho fem, doncs, acompanyats per una malaguenya que fa una música que ens agrada molt i que els directes encara són millors que els seus discs i que vam tindre l'oportunitat, doncs, d'escoltar-la tot just abans, per dir d'alguna manera, de les vacances d'estiu o de l'estiu, o començaments del que és l'estiu. Doncs per molta gent va ser a començaments de juny a Lleida, al Cafè del Teatre. Estem parlant de la Navy Suite, i com que avui doncs diguem que encetem un any més del Càpsules, i podria ser doncs que hi hagi molta gent que també es vagi, bueno, no, tots ens anem fent grans, però potser hi ha algú que doncs té una data assenyalada ben i ben a prop, doncs què millor que fer doncs una mica d'efemèrides i fer-ho amb ella, amb aquest Getting Older del seu darrer treball, o Monsters. Annie B. Sweet. Thank you. the buildings fade, hear people yelling, I didn't understand how hard this could get. We're getting older, older, older, getting older. We're getting that feelings discovered yesterday kept us glowing for days. I can't compare to what I know today, but sometimes I'd love to forget. We're getting on. Sí, els discs de la Nivisuit atrapen, els concerts, els directes encara més, tot i que pot ser, és que siguem molt poc objectius i a nosaltres ens agradin molt i molt els concerts, així, en general. Tu mateix, fes el tastet amb la Nivisuit si és que no l'has fet ja, i això sí que podem dir que ha de ser gairebé per força un tastet per a tothom, perquè estem parlant d'un projecte nou, i de fet que s'acaba de publicar doncs molt i molt recentment, tan sols fa dos dies, va ser dilluns dia 10 de setembre, que de les cendres de Madí, de fet avui de les cendres de Madí en parlarem per dues bandes, per ara, per Prats i també per The New Raymond, doncs això, de les cendres de Madí primer va sortir The New Raymond, el projecte més personal del Ramon Rodríguez, i ara doncs el projecte del, liderat pel Marc Prats, piano i teclats de Madí també de The New Raymond, acompanyat doncs també pels ex Madí Lluís Cots i Pep Masiques, i a més l'omnipresent Dani Vega, doncs això, estem d'estrena. És un projecte doncs diferent de Madí, però també ens agrada molt i volíem fer-te'l escoltar, i ho fem doncs amb la pista que obre el disc, que es diu, crec, es pronuncia Suti, Prats. Thank you. que sona bé. Ara gairebé no em surt ni la veu. M'he quedat, es m'ha perdut escoltant els prats. Està bé, això, eh? És una bona... Crec que aquest tema en concret, el que obre el disc, doncs, és una bona manera d'entrar perquè tinguis ganes d'explorar una mica més, n'estic convençut. Bona aquesta de Suki de Prats. Suki, o com es pronunciï. Doncs, tirem endavant. Més novetats. És allò que moltes vegades fas, que, doncs, o que ens facilita el món de la xarxa d'internet i les múltiples aplicacions que hi ha, que comences a mirar, a escoltar, et deixes endur, investigues, algú et diu alguna cosa, l'altre diu una altra, i vas trobant petites perles, que diria el nostre admirat Albert Puig del Delicatessen, Dicat FM i de Catalunya Ràdio. Doncs d'aquesta manera trobes moltes, moltes coses, algunes te criden més atenció, d'altres menys, i una de les que ens ha motivat, i per això avui te la passem per l'escenari del Càpsules, és Petit. Nosaltres coneixíem el Petit de Caleril, amb el que sempre obrim el Càpsules, doncs ara coneixem Petit, a soles. Ell és doncs un mallorquí, diríem com això, el Joan Castells, que ara no em sortia, amb influències de música britànica, et diuen, i d'arrel americana, i per això, per exemple, doncs, el podrem reconèixer o aproximar-nos amb, jo que sé, amb bandes com American Music Club o el Bon Iver. Doncs això, és un poeta, el Joan Castells, doncs, que va engegar aquest projecte musical el 2006, que ja, de fet, ja tret el seu segon treball, que es diu Seda Índia, que estarà presentant justament aquest cap de setmana, doncs, a Vic. De fet, serà el 14, el dia 14, l'Invictro, dintre dels esdeveniments del mercat de la música viva de Vic, concretament, doncs, a l'Invictro. Doncs això, el Seda Índia, que nosaltres, d'aquest treball del Petit, escoltem Seda Índia. El sol es desperti la finestra, el matí cremant la boira, el reflex del cel més blau t'omplirà els ulls amb joia. I si em sents cantant fluixet, o si em notes com absent, potser intentaràs tocar-me o somriure avergonyida. Anem i d'on cap al Pinana, passejant fins a la mà. Nedarem i no em caldrà més que un paper on dibuixar. Miraves i somreies mentre et banyaves nua. Tu tan bella, tan salvatge, encisaves primaveres. Posa't la brusa de seda índia, que el sol dorm ja en la distància. El foc crema la nit amb màgia, descalça balles el jardí amb alegria. Anem-hi-va cap al Pinona, passejant fins a la mar. Negarem i no em caldrà més que un paper per dibuixar. Afortunat, diríem, aquest salt al món de la música del poeta mallorquí, del Joan Castells. I continuem endavant i comencem a fer boca amb la convidada d'aquesta nit, amb Nubla. Ja et dèiem que el 2011, l'any passat, va treure el seu darrer treball, Saipan es deu, i Saipan escoltarem a continuació, Nubla. Thank you. Sí, senyor, estem escoltant La Nubla perquè aquesta nit, doncs, esperem tenir el goig de poder parlar amb ella en directe. No sé si ens està escoltant. Nubla, bona nit. Hola, bona nit. Què tal, com estàs? Bé, molt bé, molt sí? bé. Sí, sí. Moltes gràcies per moltes gràcies per acompanyar-nos. A nosaltres ens fa molta il·lusió perquè estem estrenant la temporada aquí al programa. I... Felicitats. La cinquena ja. Déu-n'hi-do, molt sí, bé. Sí, moltes gràcies. De mèrit, de mèrit. I ens feia molta il·lusió poder parlar amb tu. Potser no estàs de rabiosa actualitat, però això, fa temps que ho teníem pendent i ens ha semblat que justament avui era, una bona, era un bon moment. I t'anava a presentar com una artesana de la música, molt afortunada, perquè al seu barri hi ha un veí que tots els caps de setmana posa el Hallelujah del Jeff Buckley. Això és, això és molta sort, la teva. Ja, molta sort. Sí, sí, visc al barri de Gràcia i molt per sort tinc uns veïns que tenen bon gust. I lo d'artesana de la música també és veritat, això? La veritat és que sí, que m'identifico bastant amb aquest mot així que us heu inventat. Sí, la veritat és que sí, perquè per viure per malament tinc una manera de treballar molt artesana, no? Com molt a l'antiga, en el sentit d'anar molt a poc, de fer les coses amb molt de carinyo i molta cura, i més amb una mica sempre jugant amb aquesta barreja dels instruments acústics, de l'electrònica, d'anar com buscant un so, d'inventar, no?, cosetes, i això sempre requereix temps. Has de fer molta prova i assaig, sí, no?, de prova, ensaio i error, assaig sí, i error, no?, això seria. Sí. I bé, no?, com si ho traslladéssim, doncs, a la manufacturació de coses, sí, seria més aviat això, treballar amb les mans, no pas amb una fàbrica en cadena, no?, diguéssim. Entesos. Sembla que s'ha entès. Sí, tant, perfecte. Que com ja estem a última hora del dia, haig de reconèixer que no carburo gaire. Bueno, no ets l'única, eh? Jo t'acompanyo. Bueno, millor, i si som dos, mira. Escolta una cosa, diem Nubla, això és el projecte musical de Luciana Carlevaro, i tots, alguna vegada hem donat alguna pista, però Luciana Carlevaro, suposo que aquí hi ha alguna poti-poti, alguna història peculiar amb aquest nom. O amb el, és que perdona pel nom, vull dir pels teus avantpassats o no avantpassats, o pels teus, els teus enllaços familiars d'Argentina, un viatge en vaixell, un embaràs. Sí, de fet, mira, de fet, els meus pares són argentins i els meus avis també, diguem, els quatre avis, però ja a partir d'aquí cap amunt, la majoria dels meus besavis eren espanyols. Tenia besavis, bueno, tinc besavis que ja no estan, no?, però de Granada, de Galícia i Astúries, sí, italians també. Llavors el cognom Carlevaro és un cognom italià, que és de la zona del Piemonte. El meu pare va estar investigant del nord d'Itàlia. Sí. I llavors quan jo vaig néixer, els meus pares diuen que tenien clar que havia de portar un nom italià, perquè deien amb aquest cognom, almenys que faci joc. I llavors se'ls va acudir Luciana. Tot i que haig d'explicar, sí, en primícia, a veure, que estaven dubtant entre Luciana i Sabrina. Que jo quan era molt petita em feia molta il·lusió. Sempre deia, Sabrina, com no em veu posar? És fantàstic. Fins que va sortir la Sabrina. Ui, ui, ui. I llavors, a partir d'aquell moment, vaig agrair molt. Moltíssim. Que em posessin Luciana. Doncs gràcies per aquesta primícia. És una anècdota així, xorra. Ah, no, és bona. I això, i tu, això, els teus pares són argentins, però tu ets nascuda a Barcelona, i perdona, sense ànims entra en la intimitat de ningú, però la teva història és molt curiosa. A veure, quina d'elles? Bueno, que et van engendrar a l'Argentina, però que tu ja et vas arribar, vas néixer pròpiament a Barcelona, si no vaig mal informat. Sí, em van engendrar allà. Els meus pares eren molt jovenets i estaven els dos militant en aquella època, el 77, per posar una mica la història en context, hi havia dictadura argentina, i ells eren militants contra la dictadura amb el grup de Montoneros, que és era una mica el grup més popular i més gran d'antidictadura. I, bueno, per diversos motius van arribar a un punt que estaven realment en perill de vida, de perdre la vida i de ser capturats, etc. Llavors, d'un dia per l'altre, com els hi va passar a la majoria de la gent que va haver de fugir exilada, van venir, i van venir en vaixell, perquè, de fet, em sembla que va ser un dels últims vaixells que feia aquesta línia, no?, diguéssim, des de Buenos Aires fins a Galícia. No seria el Cabo San... No seria el Cabo San Roque, o no ho saps, això? Hi ha un vaixell conegut... Hauria de preguntar-ho als meus pares, perquè no ho sé, com es deia. Val, val. Ma mare segur que se'n recorda. Doncs li preguntes, de part nostra. Ja li preguntaré, i tant. Ara m'has fet pensar-hi. I bé, van arribar a Galícia, van anar fins a Barcelona, on ja tenien amics que els esperaven, etcètera, i vaig néixer al cap de 3 mesos. Ma mare va venir de 6 mesos. Que diu que tothom anava marejat al vaixell, menys ella. Hosti, i jo, just que estava embarassada, vaig passar un viatge fantàstic. Hosti, tu, que raro. Sí. I res, i vaig néixer aquí. Llavors, de seguida que em van començar a portar a guarderies i a col·legis, em van portar a una, tant la guarderia com el col·legi, molt catalanistes, perquè ells volien que jo m'integrés molt i parlés molt bé el català. I, a més, la meva mare va fer la carrera aquí, llavors va haver d'aprendre el català i treure's el títol i tot perquè va estudiar magisteri. Molt bé. Que ells es van integrar molt en aquest sentit. Se senten molt catalans, també. I bé, llavors tinc... molt la barreja de les dues cultures. Jo sempre dic, jo hablo mejor argentino y catalán que el castellano d'aquí, no? De l'accent espanyol. Sí, sí. Sí, sí. Entesos. I potser amb aquest viatge en vaixell, que tu encara pròpiament no havies nascut, però potser va passar per alguna illa que va ser la que tu va inspirar que de tant en tant triïs noms d'illes o referències a illes? Pot ser o no? O m'estic emparrant massa? Tot això és per parlar de... Mai se sap. I podries tenir raó, qui sap. Perquè jo també, no sé, a l'hora de crear, quan parlem també tant amb el musical, però també de les paraules, dels conceptes i l'imaginari... moltes coses em surten com d'intuïció, no? No sé molt bé explicar per què em passa. Inclús em poso a vegades a escriure una lletra o una cançó i jo dic, jo començo, no sé ni del que vull parlar, no tinc una idea clara. I m'ho vaig com trobant mentre vaig construint i vaig fent i vaig com agafant un fil i seguint i tal, no? I amb això de les illes em va passar, perquè Nubla era el nom d'una illa d'una novel·la i després em va... quan va venir l'etapa de Saipan i vaig... també així com una intuïció d'ostres, Saipan, no? Aquest ha de ser el títol. Bueno, penso que podria ser. I llavors, de cop vaig caure. Clar, és una illa, també, i Canuga, també. I, de fet, ara, que començo ja a idear el proper disc, no ho explicaré perquè mai se sap... Igual de cop canvia les coses i al final no. Però, en principi, tinc un títol al cap que també té a veure amb... Ah, sí? També és una... també té a veure amb una illa. I també va ser sense voler i de cop vaig dir, no pot ser. És que també... Doncs, és per investigar-ho, això, eh? I et dic, que no és una cosa que jo dic, va, faré, ara faré... No, pas expressament. No, coses a mira. I busco a partir d'aquí. No, és com que tal, i de cop ho lligo, i, ostres, també ho és. Llavors encara dic, sí, doncs ara és això. Encara amb més motiu per seguir aquest fil. Perquè ens expliques una mica... Quina tonteria, perquè... Bueno, però és curiós. És molt etèric. Sí, sí, i tant, tan etèric. Tu ho ets una mica d'etèria, conceptualment, no sé. T'agrada d'anar, bueno, no sé, això, deixar-te anar, esperar que les coses vinguin, potser això que deies abans del ser lent en la composició, potser també perquè ets etèria, va i bé o no té res a veure? Sí, no soc gaire pràctica en aquest sentit. I té a veure i tant, i a la vida m'ho trobo. I quan més gran faig, també a vegades tinc a nivell personal contradiccions, perquè a vegades no es pot ser tan eteri a la vida real. Ja. I per això pot ser... I a vegades m'emprenyo també com... I per això pot ser, quan has de acabar un disc o fer un disc, t'obligues a llogar una habitació a l'Empordà per dir, així m'he de cenyir a no dependre d'activitats socials, a no fer altres coses, així realment he de concretar. No, però veus, en aquest sentit sí que tinc una personalitat molt disciplinada. Sí? Molt perfeccionista. Molt bé. Quan em poso amb algú, vinga, va, i arrejatable, i no... Sóc una persona que a vegades els artistes tenim fama de sortir molt i dispersar-nos i ara treballo, ara no, i ara em penjo i ara dormo fins tard i no, jo m'aixeco d'hora sempre, no sóc gent de sortir, m'agrada molt aprofitar el dia i dedicar moltes hores quan faig alguna cosa, com en aquest sentit sóc molt treballada, molt curranta, no? Però quan dic ater, igualment és com amb la manera de pensar, amb el tempo del teu cap, a vegades, no? Més amb algú de la persona... No tant de... Igual, de com realitzes les coses en lo pràctic, sinó com com encares la vida més, amb un punt més enllà. Queda entès. No, més com a filosofia. L'altra cosa és que la teva realitat, el teu dia a dia sigui pràctic, però tu, els teus conceptes són potser més eteris, o la teva manera de pensar, o no sé. Sí, coses que a vegades no són molt lògiques, però això de les intuïcions, Queda entès. Ah, escolta, estem parlant de Nubla i el seu darrer disc, Saipan, i ara tu ens avises doncs, que hi haurà un de proper, però clar, abans d'arribar aquí hi ha Macaco, hi ha Ojos de Brujo, hi ha Els Pets. Ens expliques una mica la teva trajectòria així en ràpid? Sí, jo bàsicament vaig començar molt joveneta amb això dels escenaris i tot, i per lo bo i per lo dolent. Per lo bo perquè, bueno, llavors ara estic en un punt que tens molta experiència al darrere, que has viscut moltes coses, has conegut moltes coses molt diferents i les has provat de veritat, no? Els camins i les decisions que jo he pres, sobretot a partir de que començo el meu projecte personal, diguéssim que no, com que ho tens molt clar perquè ja has tastat de veritat altres coses, no? Sí. I tens molt clar les que dius, sí, per aquí sí, aquestes, molt bé, però igual no van tant amb mi. I és real, la decisió és molt real, no és tan de lo que podria ser, ho t'imagines, no és tan superficial. I això està molt bé. Per l'altra banda, també a vegades hi ha una mica, inclús a vegades passa, no?, de cara a públic o així, de batiburrillo. Perquè, clar, també quan fas coses tan diferents, amb grups tan diferents, que a nivell conceptual no tenen res a veure una amb l'altra, ni tampoc amb el que tu fas en un moment donat, i tot, doncs a vegades de cara a fora pot ser una mica confós, no? I llavors és això, vaig començar amb 17 anys fent teatre infantil, vaig fer teatre també d'adults, musical, després vaig començar amb Els Pets, una mica això alhora també, perquè tenia 18 anys, quan vaig començar amb ells, que vaig estar 4 anys, que sempre explico que m'ho vaig passar teta. Tu diràs. A nivell humà i això, són una gent fantàstica, que encara som amics i estem en contacte i com que estan allà tota la vida, i a propet. I després d'aquí vaig també treballar una mica amb el Dani, amb Macaco, a les primeres èpoques, abans inclús de treure el primer disc d'ell. Després vaig seguir amb el teatre, amb una espècie de break de la música. Vaig tornar a la música amb Els Ojos, també 2 o 3 anys amb ells, si no m'equivoco. També jo sempre estic als inicis, no? Sí. Quan van fer el Verí, bueno, el primer i després Verí també, tota l'època de l'exclusió també a l'estranger del grup, que això per mi va ser fantàstic, perquè viatjar i tocar a altres països també, coneixes altres maneres de treballar i, bueno, és molt cansat, també ets a dir, perquè les gires són duretes, però molt interessant i tal. Ja, però ja amb Ojos jo ja estava cultivant tot el de Nubla. Val. I de fet, la idea primera quan jo vaig entrar va ser estar un any. Jo els vaig dir, jo estic un any, perquè ells necessitaven aquesta figura de la persona que faria les segones veus i tot, però érem amics i això, i va ser com la decisió més lògica que jo hi fos, però els vaig dir, jo tinc el meu i no em vull tampoc ara aquí anclar molt, perquè necessito temps i tot per anar fent. Però també, com era una història que va començar a créixer molt xula i que a mi també m'aportava, doncs es va estirar una mica més per les dues bandes i vaig estar això quasi 3 anys. I després ja sí que vaig dir, va, ara ja plego, perquè si no aquí això va bé i puc estar eternament i jo vull fer el meu. I a més, amb tot això, portava igual, no sé, gairebé 10 anys, cada estiu fent 50 concerts mínim. Uau. I, no, com qui diu, clar, i que està molt bé perquè és molta experiència i guà, però també estava una mica cansada, jo no disfrutava tant dels viatges i de tot això. I llavors vaig estar 3 anys gairebé sense tocar a ningú, allò fent el disc, ja en sèrio amb les cançons i mirant com ho produiríem, treballant amb el tècnic amb el que vaig acabar fent els dos primers discos i coneixent-nos i veient com treballàvem junts, no? Com anar trobant els músics després que aniran en directe, bueno, tot el procés que tothom sap, un primer disc sempre és un procés com molt més llarg que després, no? De formar un equip, de tu també descobrir com treballes i com quines decisions prens, artístiques, estilístiques, de què vols parlar, no? Tot això. Fins al Guayer. I a partir d'aquí, doncs, ja... 3 discs. Després, sí, vaig estar molt intensament en això. I els últims anys he començat també a fer altres coses en paral·lel. Sí. bueno, jo veig que tu t'has estudiat, totes les cosetes ja tens informació. Impostura, per exemple, que va ser així l'última experiència així potent que he fet a Part de Nubla, que va ser un repte brutal, perquè fer una peça de dansa amb un director i una ballarina que jo era superfan d'una companyia belga que es diu Última Vez, no sé si la gent de dansa sí que la coneix. No tinc el gust. Que són... Wim van de Keibus és un dels creadors europeus de dansa contemporània mateix més importants. I era gent superprofessional i super, molt punteros en el seu terreny. Llavors em demanen fer la banda sonora de la peça, que ho faig amb Andrea Agudo, que és amb el que he fet Saipan també, amb el músic i tècnic. Però a més em demanen que estigui a l'escenari, en principi per interpretar la música i cantar algunes coses, però després, en el moment de la creació, també com a intèrpret. O sigui, vaig acabar estant a l'escenari tota la peça igual amb la ballarina, i això per mi va ser durillo, també ets a dir, perquè tu et saps moure amb el teu. I de cop, en aquest nivell alt de professionalitat, diguéssim, però et fiquen en una disciplina de la que no en tens ni idea, i a la creació va ser molt dur, perquè no em sentia no, les eines, no sé. Sí, t'entenc. És molt diferent que fer música, fer un espectacle escènic. I jo tinc experiència i coses, però no és el mateix. Però així tot me'n vaig sortir prou bé. Tothom molt content i bé. I molt xulo, i vam fer uns quants bolos. Després la pena és que no va arribar bé molta gira, perquè ells estan a Bèlgica, ells viuen allà, ballen normalment per tot el món, tenen agendes bastant complicades, llavors fer coincidir tot l'equip, van sortir alguns bolos, però sempre ens passava que o bé ells, o bé jo, o bé l'Ander, o el que venia com a tècnic i tot, no... Complicat. De dissenyador del so de l'espectacle no ho podíem, no coincidíem mai. Sí. I havíem de dir, i pena perquè poses a més a Bèlgica i tot, i no va haver manera. I a part, com estan les coses ara, i amb la dansa passa molt, hi ha molt poc pressupost, és difícil vendre una peça, que realment et contracti una peça amb aquestes dimensions, i entre una cosa i l'altra, al final, no ho vam acabar de girar-ho com ens hagués agradat. Sí. Déu-n'hi-do. Tu em preguntes una cosa, has vist el que parlo? No, molt bé. Escolta, no, però... Explico tot. Perfecte, que és el que volem. Però, clar, tot aquest batiburrillo de coses, en els orígens, en el que fas ara, les col·laboracions, etc. Clar, Nubla, el que és el projecte Nubla, els tres discs, jo diria que és un projecte molt consolidat, molt reconocible, que diuen en castellà, que ara no sé dir-ho en català. No sé si és per culpa... si és per culpa de... Jo et dic que tens una veu seductora i que sedueixes doncs, bueno, amb unes melodies que són que enganxen, amb unes tornades doncs, que es fan molt fàcil de fer teves. I ara ja has creat o tens un públic molt fidel. Com ho veus? Jo sento bastant així. Jo sempre dic que he anat fent un treball com de formigueta, no? Amb èpoques més amunt, èpoques més a baix... No sóc un artista, jo no he tingut un boom mai del grupo de moda i vinga, 40 el single del verano, no. Ni en el sentit comercial, ni en el sentit independent tampoc. Sí, t'entenc. No? Però el públic, jo sempre dic, a més no són discos, jo, és veritat, i m'ho ha dit la gent i jo ho entenc, no són discos de primera escolta, de que al primer moment fas, ai sí, no. Però a la que estàs per la tercera ja no pots parar, això també m'ho han dit, no? Com una mica aquesta història. I amb el públic crec que passa el mateix. Com que la gent que entra es queda molt militant, no? Com veus que la gent repeteix i la que està torna els bolos i com que quan algú es fica, no sé, perquè s'identifiquen, perquè toco alguna fibra més enllà de la part lúdica de la música, no? Més personal o... perquè jo això ho he notat, tinc moltes històries i anècdotes i experiències de parlar amb la gent després dels concerts de missatges que la gent t'envia, que veus que toques algú més, que no només, ai, que xulo, m'encanta, que divert, no, com històries supermaques, com d'ostres, no?, de cada cop hi ha una connexió i fa passar alguna cosa entre tu o la teva música i aquella persona, i això, clar, fa que la gent és com que els hi quedis allà, no? Com que ja formes part... Crees un vincle. I segueixen, com un vincle i amb molt de carinyo i molt de respecte per la teva feina. Doncs ara que tu parlaves dels directes, no podem deixar de parlar, doncs... Sembla que tens alguna cita, doncs, properament a Barcelona, però... Sí? Sí, perquè Nosaltres vam fer Saipan, ara ja, que gairebé fa 2 anys que va sortir. Mm-hmm. Sí, no, va ser el 2011, en uns mesos farà un parell d'anys. Sí, al març o a l'abril. Mm-hmm. Llavors vam fer el que seria més la gira estàndard, no? Els primers mesos i tal, presentant el disc, les dates i això. I després va haver una mica de parón. Vam anar a Londres fa poc, que això va ser molt xulo, perquè ja estava una mica així parat i de cop va ser com un bolo que feia molta il·lusió. Uh-huh. Sempre sortir a l'estranger i fa com il·lusió. Tu diràs. Sí, a més el concert molt maco, la gent que ho muntava maquíssima, va ser molt... ens vam quedar un parell de dies també amb alguns de la banda i, uh-huh. i la meva parella que va venir, i va ser molt xulo. Uh-huh. I ara ja, jo ja entre unes coses i altres ja tinc el cap amb altres coses i ja pues, aquesta etapa queda una mica això que et deia, el proper disc, un altre projecte que tinc amb un productor mexicà amb el que estem preparant com un EP, que suposo uh-huh. que això sortirà abans que el segon disc. Cosetes, no? Sí. I el disc aquest, de fet, abans de gravar-lo, vam fer 2 concerts a l'Helio Gabal, que és una sala que està a carrers de casa meva, a la que mai havia tocat i em feia il·lusió, i tenia ganes de provar les cançons en públic abans de gravar, que això no ho havia fet mai amb els discos anteriors. Uh-huh. I vaig fer una cosa molt petita, només vaig explicar una mica allò per Facebook i als 4 amics sense promo ni res, uh-huh. i li vaig dir testarudeando, perquè jo soc bastant testaruda i volia tastar també aquestes cançons. Ah, molt bé. Bon... I vam fer 2 nits allà. També és d'aquestes coses que a vegades et preocupes per a promotar-la i després funciona això. I després un dia no dius res i es rebenta, sí. no? Que no acabes d'entendre. No ho sentim. Llavors, va ser així, va ser molt màgic. Llavors vaig dir, mira, ja que va ser l'inici allà i tan xulo, doncs per què no fem una tancada d'etapa també a l'Elio? Vale, i vaig contactar amb ells i sí, fantàstic. Molt I bé. El 4 d'octubre. Aquest cop farem una data i no cap gaire gent. Uh-huh. Llavors jo dic, mira, els primers que s'espavilin i els amics i familiars que, com ho saben de primera mà, són okay. els primers que vindran, amb la qual cosa ja em fa il·lusió també, uh-huh. que sigui una mica així... Uh-huh. Selectiu. No privat, però sí, saps? Amb sí, la meva sí. gent. Molt bé. Doncs... Que saben tot i que coneixen les històries uh-huh. i d'on venen les coses i les cançons i llavors és xulo. Doncs perfecte, anotem la cita aquesta a l'Helio, el 4 d'octubre. I abans d'acabar l'entrevista, Lu, et demanaríem si ens poguessis fer un parell de recomanacions musicals. T'atreveixes? Sí. Sí? Vinga. Mira, hi ha una, sí? que és la primera que m'ha vingut al cap quan m'has comentat que uh-huh. no ho he sentit encara, uh-huh. però perquè és que no sé ni si ha sortit ja mateix o està per sortir, no sé si a Espanya sortirà ja o no sortirà, uh-huh. Però bueno, avui en dia amb internet tot sí. es pot aconseguir. Uh-huh. Que és un disc que ha fet la Natalia Lafourcade, uh-huh. no sé si la coneix. Doncs no. És una cantant mexicana, fantàstica. Uh-huh. És una tia supercreativa, composa, també produeix i amb una veu meravellosa i una història també al darrere molt interessant. Uh-huh. Tens temps perquè t'ho expliqui? No, sembla perfecte. Sí, sí, explica. És una noia, a mi això m'ho han explicat de primera mà d'amics que uh-huh. la coneixen. Que és que ella va tenir una enfermedad, o no, ara no sé si va ser per un xoc, accident o realment congènit, no estic segura, uh-huh. amb el qual als 7 anys, no sé quina edat molt petitona, va perdre la capacitat de parlar i tot això. Uh-huh. I la seva família, que la seva mare era música, em sembla, va treballar amb uns metges que a partir de la música. O sigui que el mètode perquè ella tornés a aprendre a parlar la llengua i tot el seu, no, sí, sí. capacitat neuronal o com uh-huh. sigui, tota va ser a través de la música. Mm, llavors, ell té una relació amb la música espectacular, mm-hmm. improvisant, tot. És una tia que li surt la música per les orelles, és molt impressionant. A mi m'agrada molt. I després, a Mèxic és bastant important, ven molts discos, ha tingut fases de la seva carrera més comercials, que igual mm-hmm. no és el que més m'interessa, mm-hmm. però té coses molt guais. Doncs... I han fet un disc que és un homenatge al poeta Agustín Lara, mm-hmm. llavors ha agafat tot, ha musicat un munt de poemes i cada cançó amb artistes diferents del món. Vale. Són com col·laboracions. Mm-hmm. Vale? Es diu La Mujer Divina, okay. el disc. I mira, estic mirant ara a internet mentre parlem i surt el 18 de setembre. Val. Però no sé si sortirà ja a Espanya el 18 de setembre o no. La Mujer Divina de Natalia Lafourcade. Ok, ens apuntem. I t'atreveixes amb alguna més? Alguna recomanació més? Altra... Doncs aviam... Discos que he estat sentint últimament... Mira, últimament estic escoltant... He estat escoltant uns de mínim... Això de nens... Ah, i bueno, que, no? Que això ho coneixeu. Com? Però és que no t'he sentit, no t'he escoltat bé, perdó. Música. Ah, sí, minimúsica. Val, perfecte. Per una cosa que estic fent amb nens i llavors tal, i mira, aquests dies ho he estat escoltant perquè no ho coneixia i m'ha fet gràcia. Okay. Per la gent que té, mira, una recomanació per a gent que té fills, uh-huh, els discos de minimúsica. Doncs també l'anotem, anotem les dues recomanacions i en una propera edició del Càpsules recordarem a la Luciana, a la Nubla, no amb la seva música, sinó amb la música que li agrada. Et sembla? Perfecte. Doncs fins aquí l'entrevista. T'agraïm molt la teva col·laboració i doncs això, desitjar-te molta sort en el teu camí musical i en tots els teus projectes, que en són uns quants. Moltes gràcies. Bé. Gràcies a vosaltres per haver-me convidat a l'estrena del programa. I igual, ens feia il·lusió. Molta sort que estigueu molt de temps fent-ho. Vinga, gràcies, Lu. Gràcies, adéu. Bona nit. Bona nit. Si escoltes el Càpsules, si ets seguidor del programa, sabràs que estem escoltant la veu de la Carol Badillo, estem parlant d'Illa Carolina, una banda doncs, que ja fa temps que treuen cançons, que sabem que estan produint coses, però encara no sabem si sabem, o ens havien dit, o havíem llegit, que està a punt de sortir un CD, però la veritat és que ens falta informació, no acabem de saber si ja realment està publicat o no. La qüestió és que ens agrada molt la seva música i ara estàvem escoltant, abans havíem escoltat temps enrere doncs, aquell hit que era No serveix de res per ser el llit, i ara hem escoltat la cursa d'honor d'Illa Carolina. I aviat començarem a parlar de música en directe per les nostres terres. Em sembla que es presenta també una temporada doncs, amb força varietat. Per exemple, el cap de setmana aquest que ve, aquest no, el següent, el dia 22, doncs, hi ha els Mujeres, una banda de rock de garatge, doncs, una de les més conegudes doncs això, del nostre panorama. Són de Barcelona ells, aquí els hem escoltat algunes vegades i doncs, tant de bo puguem parlar, entrevistar-los la setmana vinent, aprofitant doncs, que vindran al Cafè del Teatre. Però mentrestant, escoltem la seva música, escoltem Mujeres, escoltem Salvaje. Déu-n'hi-do, les descàrregues de Mujeres. I si parlem de directes, tot i que encara quedin molts dies, t'has de marcar una cita ineludible al calendari. Una de les bandes favorites del programa passa per Lleida, passarà per l'Espol, serà el 27, el dissabte 27 d'octubre, i estem parlant d'una banda que està a punt d'estrenar un nou treball que es diu H, i la banda són els madrilenys liderats pel Manuel Cabezalí Avalina, i tenim doncs això, hauríem de tenir un petit avançament que mirarem d'escoltar-lo tot seguit. Thank you. volta, el món se t'il·luminarà. És com un gran I fins aquí la primera edició del Càpsules de la temporada 2012-2013, programa número 124. Ja saps que ens pots contactar doncs, a través de la pàgina web del programa www.capsules.cat, caps.cat. També doncs, saps que tenim una adreça de correu electrònic que és el capsules@gmail.com, el mateix caps.les@gmail.com. I això, concerts, per exemple, aquest cap de setmana, doncs, el dia 14, la Carolina Blàvia obre el cicle Concòrdia, la Seu Vella, amb propostes tan interessants com també el Roger Mas per als actes de la Festa Major de Lleida, i el que dèiem, Mujeres, per exemple, el dia 22, més endavant, els Amics de les Arts, Amparo Sánchez, el Roger, Black in Blue, Avalina. Esperem que gaudeixis de la música i esperem, sobretot, fer-te companyia, que vulguis que et fem companyia. Bona nit. M'han dit que el gran Xiua et vol iniciar. Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Xiua. Ràdio Ponent. Són les 11.